کتاب میں سے جو ایمان والے ہیں. باقی جو باطل پرست ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ اللہ طرف کرتے ہیں، اس قرآن کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جس کی پیشن گوئی اللہ نے فرمائی تھی، مکتوباً عندہم فی التورات والانجیل، جن کا اسم میں مبارک اور جن کی تعریف اور صفت اللہ نے تورات اور انجیل میں کی ہے، یہ وہی آخر الزمان نبی ہے. پہچانتے یہ ہیں لیکن ضد اور ہردرمی میں وہ مانتے نہیں، اور جو ماننے والے ہیں وہ تو صحیح صحیح طور پر بتلا دیں گے. لیکن امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ بلغنا، ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا شک ولا اصل، آپ نے فرمایا نہ مجھے شک ہے اور نہ میں نے پوچھنا ہے کسی سے، مجھے کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر اور نہ مجھے پوچھنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو فرمایا کہ آپ پوچھ لیں، تو حقیقت یہ ہے کہ حضور کی ذات مراد نہیں ہے، وہ لوگ مراد ہیں جو اس قسم کا شک اور تردد رکھتے ہیں. خطاب خاص کیا جاتا ہے، بات عام ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ احزاب کی پہلی آیت کے اندر بھی ایسا ہی ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈریں. تو کیا نبی اللہ سے نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اللہ کا نبی جو ہے وہ تو سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اور اللہ سے ڈرنے والا. انا اعلمکم باللہ واتقاکم، حضور نے خود فرمایا.